Мясо у венах, шал у крові, звір у мені, жадає волі. Мрії хижі, крик нічний, вибратись хоче з тюрми моєї. Спя! Не пройдя!